Najgłośniej tak naprawdę mówi to, co w pewnym momencie ucięcie, kropka. Nawet chociażby po to, żeby się zastanowić, czy to ostatnie słowo nie będzie już poza pewną granicą, która rani, która krzywdzi, która w pewnym sensie nie prowadzi do ukojenia, a bardziej prowadzi do eskalacji. I w tym momencie zdecydowanie na tym nam nie zależy. Wręcz przeciwnie, zależy nam na uspokojeniu emocji. A panu jest w życiu dobrze z taką postawą? Bo pan myśli o innych, jak słyszę. Pan mówi o odpowiedzialności za słowo. Nie zawsze mi jest dobrze, bo nie zawsze jest tak, że ludzie myślą podobnie. Często zdarza się w ten sposób, że ludzie traktują, okej, ustąpił mnie pola, w tym momencie przeprowadzę szturm. Tak, no tak zdarza się. Przyznam szczerze, jednak po pewnym czasie trzeba sobie naprawdę uzmysłowić, że nawet jeśli ktoś miałby po prostu w danym momencie przeprowadzić ten szturm, pokrzyczeć, i nie można się awanturować z powietrzem. W tym momencie mój spokój, moje odpuszczenie może dla kogoś stanowić swego rodzaju również złość, powód do złości, ale po pewnym czasie tak czy inaczej, jeżeli nie będziemy podejmowali interakcji, oczywiście tu jest inne ryzyko, że możemy po prostu doprowadzić do zerwania jakiejś relacji. Ale mimo wszystko osoba mądra zrozumie, że zrozumie samą intencję. Tak, jasne. A takie osoby, wydaje mi się, że najlepiej powinniśmy najbliżej mieć siebie. No prawda. Prawda, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja też. No to pięknie pan sobie poradził w debiucie. Gratuluję. No to posłuchajmy. Państwa zapraszam. Listy będę... Trochę może mi się uda przeczytać kilka w tym czasie, jak posłuchamy tej oto muzyki kojącej skołatane nerwy. To jestem tego pewien. Zapraszam państwa. To jeszcze raz wariacje goldbergowskie, ten początek aria, tym razem w wersji Glenna Goulda, w tym drugim nagraniu. Pomyślałem, że skoro właśnie zaczęliśmy audycję od Bacha, no najpierw był jeszcze wstęp, ten bardzo miły Francuz, którym zasalutował i poprosił o dobrą kawę, Je d'Assin, a potem był Bach w innej wersji, no to może otwórzmy nową godzinę jeszcze raz tym pięknym nagraniem tej wspaniałej muzyki na trzy głosy, bo to Bach, Glenn Gould, który grał i jeszcze sobie podśpiewywał, prawda? No to trzy. No i jeszcze, może to tak pan Karol tak mówił bardzo pięknie i ciekawie, to ja mam takie skojarzenie z tym, co powiedział, bo jednym z wątków, tak jak zrozumiałem, było to, żeby może się uda w ten sposób odseparować od loży szyderców, jakby tak to nazwałem teraz prowizorycznie, prawda? No, nie zrozumieli, no to trudno, no to już może dajmy spokój, oni sami zrezygnują, prawda? Nie, już nie będę ich miał koło siebie i tak. I to mi się skojarzyło z takim, z taką postacią, z taką, ona się nazywa Brené Brown i pisze książki o wstydzie i winie. No jest wielką gwiazdą psychologii. Pierwsza zrobiła duże badania na temat wstydu. I ona wymyśla taki schemat, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy w teatrze, no na arenie na przykład jakiejś, prawda? Otacza nas publiczność w jakimś amfiteatrze. I spróbujmy podzielić sobie tę publiczność na cztery części, na cztery grupy. Jedna to są, ona mówi o wejściówkach, tanie miejsca. No to jest coś takiego, jak wchodzimy do jakiegoś że ranią nas jakieś opowieści, wypowiedzi ludzi, których właściwie nie znamy, których pewnie już więcej nigdy nie spotkamy, a nam się wydaje, albo naprawdę tak jest, że oni o nas coś złego mówią i to nas jakoś strasznie rani. Druga grupa to są krytycy, które jest pełno w koło. Trzecia grupa to są loże. Ona mówi o lożach, dlatego że to jest taki głos, wiodący głos w kulturze. Jesteś beznadziejny na przykład, no trzeba mieć sukces i tak dalej, prawda? I to wszystko jest raniące bardzo, bardzo, bardzo, albo może być raniące. I to może wzbudzać irytację, wracając do naszego też dzisiejszego tematu. I wreszcie jest czwarta grupa i to jest grupa wsparcia. I ja myślę, że może nawiązując do tego, może to jest moja wolna interpretacja i nadmiernie jakoś się rozimprowizowałem, ale nawiązując do tego, co pan Karol mówił tak pięknie, to być może chodzi o to po prostu, żeby poszukać sobie tej grupy wsparcia. I to jest nasz kapitał, prawda? I w takich chwilach, kiedy nas irytacja ponosi, albo czujemy się zirytowani na siebie, że nie nadążamy, że jesteśmy jacyś, niewyraźni, jesteśmy nieudacznikami i jeszcze coś innego, na siebie się możemy irytować i często to właśnie tak jest, no to może poszukajmy takich osób bliskich sobie, to tej właśnie grupy wsparcia, a dajmy sobie spokój z lożą szyderców, czy z tymi grupami krytyków, których jest tak pełno. I jeszcze jedna rzecz, to chyba da się to połączyć, bo pan Adam napisał, Strasse jak pisze, irytacja i frustracja to nie to samo, ale moim zdaniem najłatwiej tego wszystkiego uniknąć, nie zakładając od razu złej woli innych. Bo myślimy, że ktoś coś robi nam na złość, a prawda jest taka, że ludzie najczęściej robią pewne rzeczy z niewiedzy. To w takim razie w ogóle nie ze swojej winy. I to trzeba zawsze zakładać. Mnie to pomaga. Tak pisze pan Adam. I mówi, że 777 nie działa. Ale to nie chodzi o 77, tylko 7 trójek, panie Adamie, działa. 7 trójek działa, proszę dzwonić, gdyby państwo mieli ochotę. No może troszeczkę od tematu odbiegliśmy. Ale właśnie dlaczego? Bo pewnie nie, bo ta irytacja dotyczy nie tylko świata i innych, tylko nas sami. Znaczy ten świat nas zmusza jakby. Dajemy się wkręcić w tę irytację na siebie, że jakoś nie odpowiadamy schematowi, że ta loża szyderców nas tak bardzo przytłacza, że właściwie no to co. Prawda? Jest coś takiego. Próbuję czytać dalej. Dziękuję za listy. 7 trójek, przypominam, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypominam. No i kojąca muzyka, którą dzisiaj wybrałem. Podziękujmy tym wspaniałym artystom. Państwo pytają o muzykę. Ja chyba mówię, co gramy, ale może o czymś zapomniałem. To gdybym zapomniał, proszę mi wybaczyć i poszukać playlisty na naszej stronie radiowej. A powiem właśnie, bo tego, o tym nie powiedziałem, Gianluigi Trovesi, Umberto Petrini, Fulvio Maras grali taki madrygał Luki Marencia, Al Primo Vostro Sguardo. To jest płyta nagrana dla ECM i cała jest taka piękna. Jeszcze tylko powiem tak. Pozdrowienia dla pani Katarzyny. Jutro idzie na badania kontrolne. Tak pisze, że nie może sobie znaleźć miejsca i ma ciężki dzień i tak dalej. No i że trochę jej teraz lepiej jest, jak posłucha tej pięknej muzyki i tego, co państwo mówią. Więc ja bardzo serdecznie panią pozdrawiam, życzę zdrowia i żeby się wszystko pięknie poukładało. Jest z nami pani Bożena, prawda? Nie przekręciłem tak, imienia. Dobry wieczór, witam serdecznie. No i słucham, proszę powiedzieć. Mhm. Rozmawiamy o tym, jak sobie radzić z irytacją. Tak jest. I mnie szczególnie hamuje przed irytacją takie starohebrajskie przysłowie. Ono brzmi tak. Aha, ciekawe. Głupi od razu pokazuje, że się zirytował. Ale roztropny przemyka oko na zniewagę. Aha. Więc jeżeli nie chcę być głupia, to po prostu panuję nad irytacją. A ludzie mają prawo do swoich różnych dziwactw. Bo czy zgodzi się pan z taką definicją irytacji, że to jest brak akceptacji dla zachowań ludzkich, które szczerze mówiąc niekoniecznie są jakieś szkodliwe. One po prostu nas drażnią. Aha. No pewnie tak. Myślę, że to... Jeżeli... Aha. Nauczymy się dawać ludziom prawo do ich różnych dziwactw. Ja sama mam różne. Aha. Każdy je ma. I wtedy te zachowania, które uważamy za irytujące, będą wzbogacać nasze życie. Będziemy poznawać innych ludzi. Będziemy mogli obserwować ich reakcje, uczyć się zachowań i po prostu będziemy szczęśliwsi. Ale naprawdę nikt z nas nie chce być głupcem. Aha. I jeśli będziemy pamiętać o tym, że irytacja jest oznaką według tego starohebrajskiego przysłowia głupoty, aha, to będziemy się pilnować. No tak. Czyli metoda starohebrajska. Metoda starohebrajska pani Bożeny. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa. Dobranoc. Dobranoc. No, poszukam jeszcze listów. No jest też taki sposób stary i sprawdzony. Pan Andrzej uważa, że tak bardzo sprawdzony jest, że dwa razy ten list wysłał, bo ja tego nie przeczytałem, a wydawało mi się, że to oczywiste. Ale trzeba przypomnieć. Stary i sprawdzony sposób na irytację to policzyć wolno do 10 i mija. Ale właśnie tak. No, może do 15 czasami, albo tam do iluś jeszcze, ale to jest sposób. No dziękuję pani Bożeno. I zapraszam państwa, co to teraz będzie za muzyka? Teraz będzie Molver, czy taki trębacz norweski, tak? I utwór się nazywa Glimanuk. Ale odsyłam na naszą stronę internetową, tam jest playlista. No a jak z tą irytacją? Co państwo proponują? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wojciech Młynarski miał taką piękną piosenkę. Nie, mówił, to był tekst, to nie była piosenka. To jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. No i to chyba na temat, a propos, pani Magdalena tak pisze. Przełomowym momentem w walce z irytacją na świat, siebie i ludzi jest zdanie sobie sprawy, że to te wszystkie składowe są i mijają. I obdarzanie ich pozytywną energią daje dużo więcej niż ciągłe podlewanie frustracjami. I zrozumiałem to rok temu, kiedy mój świat zawodowy i emocjonalny się zawalił. Kupno leżaka ogrodowego, pobyt na łonie przyrody pomagają zrozumieć, że nic nie trzeba, a za to jak wiele można w ramach lepszej wersji siebie. I tu jeszcze takie zdanie na koniec, ciekawe. Odpuszczanie sobie winno być egalitarne, a nie elitarne. Czyli ta frustracja to jeszcze drugi wymiar, to znaczy na siebie, prawda? Człowieku, nie irytuj się, no nie tylko na świat, na innych, ale też na siebie przecież. Że coś jest ze mną nie tak. No właściwie, no czasami bywa, ale na pewno nie zawsze i wszędzie. No i jeszcze taki ładny bardzo list, może fragment tego listu, bo pani Agata, nasza stała słuchaczka i korespondentka, bardzo dziękuję, pozdrawiam całą rodzinę, pisze o koncercie, że mama zabrała mnie na koncert Kasi Pietrzko w Bielsku. To taka utalentowana pianistka, prawda? Debiutowała niedawno. I pisze także, siedziałem w pięknej sali, auli, słuchałem fortepianowego jazzu, nawet trochę przysnęłam i miałem poczucie, że zresetowałam swoje napięcia, odkręciłam to, co się we mnie nakręcało przez jakiś czas. No i ta moja mama, radosna, pełna wiosny. A Kasia Pietrzko i jej trio grali pięknie. I może to jest właśnie sposób posłuchać czegoś pięknego. I tutaj proszę posłuchać, jakie ładne zdanie, jaki ładny fragment. Z kimś, kto nas tak pięknie kocha. To jest moja dzisiejsza grupa wsparcia. Pani Agata, z pozdrowieniami. I wzajemnie. No to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No co z tą irytacją? Teraz będzie Charlie Hayden. Thank you. No człowieku, człowieku, nie irytuj się, mamy sprawdzian. Może paluchami wziąłem płytę? Proszę się na mnie nie gniewać, tak pięknie grają. Tres Palabras to jest Charlie Hayden i z przyjaciółmi David Sanchez na saksofonie. Wybaczcie mi państwo. To zagramy zaraz następny utwór, ale ja jeszcze przeczytam teraz list, bo on jest bardzo piękny, bardzo ważny. I nawet może dobrze, że no, teraz to jest już ideologia dopisywana, ale że mamy taką przerwę i ten list zabrzmi być może wyraźniej, bardziej wyraziście. No to tak. Pan Leszek pisze tak. Ciekawy bardzo tytuł. Nie irytuję się, gdy ktoś mi powie coś, czego nie chcę słyszeć, ale dołoży do tego zdanie. Masz szczęście, że ja ci to mówię. I dalej. Mógłbym powiedzieć, że czas mnie uleczył z ulegania irytacji, ale ile w tym czasie musiało się wydarzyć? Śmierć dwojga najbliższych ludzi, dwukrotna utrata pracy i też dwukrotny kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Wszystkie te zdarzenia, nieszczęścia, które chodzą parami, nauczyły mnie dystansu i pokory. Emocji nie powinno się tłumić, ale tych złych nie chcę dokarmiać moją energią. Nie chcę palić mostów za sobą, nawet jak uważam, a rzadko mi się to zdarza, że mam 100% racji. Nie chcę żałować, że to, co powinienem stanowczo powiedzieć, powiedziałem za głośno i nic i tak nie wskurałem. Zacząłem więc więcej słuchać, starać się zrozumieć innych i przyznać rację, o ile się jej dopatrzyłem. Starannie dobieram słowa i przede wszystkim staram się myśleć szybciej niż mówić. Kosztowne są te korepetycje, których udzielił mi los, ale przynajmniej jak kogoś zirytuje, to swoim spokojem. Tak pan pisze, pan Leszek. Bardzo dziękuję. A kosztowne korepetycje, ale zadziałały. No to posłuchajmy dalej. Mam nadzieję, że już paluchami tym mnie nie złapałem i to wszystko wybrzmi tak, jak powinno tym razem. Bardzo proszę. przepraszam. Uważałem na łapy, ale no właśnie trzeba jednak słuchać, nauczyć się, tak jak pan Naszek proponuje, i do końca wytrzymać. Ale dzisiaj ćwiczenia mamy z irytacji. Nie irytacji. Takie przychodzą... A, też dzwonią tacy państwo, którzy mówią, że oni by, że to jest za bardzo pozytywny przekaz i oni by chcieli negatywny zaproponować. No to może niech sobie gdzie indziej proponują. A my raczej sobie nie życzymy. A też takie przychodzą listy, że no to trzeba być pustelnikiem pewnie, żeby się nie irytować i tak dalej, i tak dalej. No pewnie tak. No, raczej tu rozmawiamy o tym, co zrobić z tym faktem, że irytacja, no, coś takiego istnieje, coś nas ogarnia. I często powracają pierwszy słuchacz, który zadzwonił dzisiaj, pan Wojciech, i on jest tutaj obdarzony jakąś wielką uwagą i to, co powiedział, bardzo się państwu podoba i też państwo potwierdzają własnym doświadczeniem, że to jest moja decyzja, to znaczy... Fakty, no, czasem nie zależą ode mnie, ale moje reakcje zależą, albo w dużej mierze zależą. I to jest jakoś wzmacniające jednak. Pani Kasia. Słuchacz ma rację. Wystarczy nie chcieć się irytować. Nie i koniec i kropka. I decyzja jest najważniejsza. Ja coś robię albo nie. No i są jeszcze tutaj dołącza różne sposoby. Przytulenie się do ukochanej osoby, pójść z dziećmi wąchać bez, pójść z psem poszczekać na wróble, to ładne, pójść z psem poszczekać na wróble, albo z kotem zapolować na muchy. No i jeszcze takie ładne, o muzyce jest oczywiście, ale też o tym nie pomyślałem, a przecież to prawda. Gdy nas coś zirytuje i nie tylko, to trzeba słuchać spokojnej muzyki, ale też śpiewać głośno. Mnie się zdarza, ja nie umiem, ale mimo wszystko mi się zdarza i rzeczywiście prawda. Ojej, depresja, pan Wojciech. Panie Wojciechu, niech pan się trzyma. Głowa do góry. Pisze panu o Marku Knopflerze bardzo pięknie. Bardzo dziękuję. I też ludzie z fan klubu Marka Knopflera dzwonili, że się cieszą, że usłyszeli. Ja też go bardzo lubię. Panie Wojciechu, niech się pan trzyma. No dobrze, posłuchajmy i jeszcze może uda się porozmawiać. To Jaron Herman i Adam Bałdych. A teraz taki list, który zapodział się. Bardzo przepraszam, panie Tomku, że się zapodział. Bardzo miły. Bardzo dziękuję za miłe słowa. A mówimy o irytacji, która jest nam nieobca wszystkim prawdopodobnie, no, mimo różnych sposobów współczesnych czy starohebrajskich. No, ale chodzi o to, żeby jakoś stanąć na tym progu i nie przekroczyć, prawda, żeby nie odjechać, nie dać się ponieść. Jak rozumiem, to o to chodzi najbardziej. I pan Tomek tak pisze. Dzisiaj nie odjechałem, bo zobaczyłem Phila Collinsa z tegorocznego koncertu w Sydney. Bardzo się wzruszyłem i nie mogłem uwierzyć, że to ten sam Phil z In the Air Tonight. A w latach 80. czułem coś niezwykłego przy tej piosence. W bloku przy ulicy Deotymy. No i teraz pan skraca dystans. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Darku, tak się wzruszyłem, że płakałem sobie trochę, a potem kupiłem 2 bilety na Narodowy do Warszawy, bo być może nie będziesz drugiej takiej okazji. No cóż, i tu proszę pisać, jakie ładne. Mnie ratuje powrót do tego, co czułem, kiedy byłem dzieckiem i zbuntowanym młodym człowiekiem, bo to było najprawdziwsze w moim życiu. Wszystkiego dobrego, panie Tomku, Tomku. No i jeszcze inne listy, jeszcze może zdążymy. To ja zapraszam, bardzo proszę. I 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Muzyka to na pewno jest, zwłaszcza taka kojąca, taka jak dziś, to jest na pewno sposób. To w takim razie teraz może taki będzie kącik klasyki. I to jest Jean-Philippe Rameau. Właśnie wchodzi polichymnia. I grają Mark Minkowski i Le Musicien du Louvre. No to posłuchajmy, jak ta polichymnia, zobaczmy, jak ta polichymnia wchodzi. Thank you. To Jean-Philippe Rameau. Szukam takiego pięknego cytatu, nie mogę go znaleźć, ale to może w poniedziałek się uda. Do poniedziałku znajdę. I Państwa też zapraszam do Klubu Trójki, bo chodzi mi o tekst Adama Zagajewskiego. On będzie gościem w Klubie Trójki. Wydał tom esejów Substancja nieuporządkowana i tam jest bardzo piękne esej o malerze. I tam jest taki fragment, który chciałem Państwu znaleźć, ale się zagapiłem. No bo teraz tak jest, fragment klasyczny, taki kącik. Jest taki cudowna symfonia Haydna, pożegnanie, pożegnalna, z ostatnią częścią. Gdzie jest taka anegdota z tym związana, no, znana, ale może ktoś przeoczył, to przypomnę. Muzycy są w letniej rezydencji księcia, bardzo im się śpieszy do domu, a on przedłuża pobyt w tej letniej rezydencji, jest wielkim melomanem. Haydn pisze symfonię, też jest dyrygentem i koncertmistrzem i grają te symfonie i to się odbywa w ten sposób, że kolejni muzycy gaszą świeczki, wychodzą, jest ich coraz mniej i potem zostają tylko dwaj skrzypkowie, Haydn i jeszcze ktoś. I kończą tę symfonię i książę zrozumiał, że powody ich irytacji. To znaczy, jest jakiś sposób najczęściej, prawda? I czasami właśnie też taki piękny, niepozbawiony poczucia humoru. Nasze spotkanie się już zbliża ku końcowi, ale jeszcze może ktoś zdąży zadzwonić i coś powiedzieć albo napisać. Oczywiście zapraszam. No to będzie taki przedostatni walc jakby. I to jest właśnie ostatnia część tej symfonii, pożegnanie Haydna. Thank you. wyszli sobie już. O teraz. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Dziękuję Wichrowskiej, dziękuję Wioli Myszkowskiej, dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne. I na ostatek będzie Krzysztof Herdzin z pięknej płyty Look Inward, czyli spójrz wewnątrz, do siebie, do środka. I skoro tak, to może jeszcze na koniec dwa zdania z listu Soni. Dusza się nie irytuje. Schronienie w głębi wewnętrznego oceanu. Tak napisała. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.